mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem, onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Dobro jutro, drage slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u kratko ali slatko emisiju Zeleni telefon Udruge Sunce. Danas ćemo i mi malo u planovima, evo malo prije ste imali priliku slušati o generalnom urbanističkom planu, a sada ćemo na jedan drugi plan, ali jednako bitan, plan gospodarenja otpadom. Na sve strane možemo vidjeti razno razne priče o penalima, o 2022. koja za sada samo zvuči daleko, ali doći će brzo, o svim tim problemima koji nam se događaju kako u gradu Splitu, tako i na nacionalnoj razini po pitanju otpada. Ja o tome ne znam toliko puno, ali na sreću u studiju je sa mnom Ivana Grubišić, pravnica Udruge Sunce i jedna od članica tima koja odgovara na zeleni telefon na 072 123 456, odnosno vrši cijeli taj niz razno raznih birokratsko-pravnih postupaka kako bi vama spriječila takvu muku i borbu. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro, tebi, Pinje, slušatelji. Evo, na putu do radija sam imala onako više stvari u rukama. U jednoj ruci držim plastične boce, u drugoj mi ispada papir, na sve strane kese i razno razne predmeti. Da bi došla do kontejnera i onaj žuti je za plastiku, plav je za papir, ali dva nedostaju. I svako malo se priča o tome, ali nažalost ne vidim velike promjene. Nacionalni plan je u postupku donošenja. Govori li on nešto o drugačijoj budućnosti? Pa upravo planovi gospodarenja otpadom su ti dokumenti koji bi trebali nam reći kako ćemo gospodariti otpadom u pojedinom gradu, mjestu, županiji, pa čak i državi. Trenutno je u postupku da upravo to plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, on će donijeti jedne opće smjernice i modele i načine i ciljeve postupanja s otpadom u lijepoj našoj, koji su, nadamo se, u skladu sa provizijama i direktivama Europske unije. Međutim, za građane Splita je možda bitniji plan gospodarenja koji je na lokalnoj razini, a to je plan gospodarenja otpadom grada Splita. Ne znam koliko je naših slušatelja svjesno uopće da postoji jedan takav dokument, ali koji nisu, sad će biti upoznati s tim. Naime, to je dokument koji donosi točno sve što se tiče gospodarenja otpadom. Od toga gdje će biti koji kontejner u gradu Splitu, kada će se odvoziti otpad, ko će biti ta firma koja će odvoziti otpad, kako će se računati komunalne naknade, pa do nekih općih ciljeva i načina uređenja prostora u smislu neuređenih odlagališta, zbrinjavanja raznih vrsta otpada i ostalo. Naime, plan gospodarenja otpadom grada Splita je trenutno u postupku donošenja. Samo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je završeno. Plan se donosi za period 2016. do 2022. godine i očekujemo da će brzo biti izglasan. Što to točno za nas znači? Unutar tog dokumenta nalaze se ove sve smjernice koje si rekla, ali ono što najčešće građane zanima, to su principi donošenja komunalnih naknada. Svako malo nas straše, sad će odjednom sve poskupiti, plaćat ćemo penale, razno razne prijetnje dolaze sa svih strana. Pa da, ako uzmete u obzir hijerarhiju planova, a to je upravo da nacionalni plan, ja moram reći jedan vrhovni dokument gospodarenja otpadom u smislu planskih dokumenata, regionalni i lokalni moraju biti u skladu s njim. Sam nacionalni prati zakonske odredbe koje kažu da se treba smanjiti udio miješanog komunalnog, odnosno biootpada u miješanom komunalnom, u prijevodu laički rečeno, treba biti što više odvojeno prikupljenih sastavnica otpada koje se mogu ponovno obraditi. Znači, što više ovih šarenih kontejnera, što manje sivih. Tako je, i upravo i gradski plan gospodarenja otpadom grada Splita bi trebao ići s tim da donese smjernice, odnosno lokacije, broj spremnika za odvojeno prikupljanje, po kojima bi se kasnije računala komunalna naknada. Naime, ukoliko što bolje odvojeno prikupimo otpad koji šaljemo kasnije na oporabu, tako imamo super plastiku za oporabi dalje, super staklo za oporabi dalje, papir, željezo, elektronički otpad, ostaje nam jako mala količina onog, a moram reći, smeća koje ne možemo dalje iskoristiti i ponovno upotrijebiti i koje bi u konačnici išlo na odlagalište. Je li to onda neko dugoročno rješenje? Znači, recikliramo što više, otpad nije smeće, ona je jedna parola Udruge Sunce. I na kraju krajeva ne povećava nam se ovaj mjesečni izdatak za komunalno. Pa upravo Udruga Sunce zagovara jedan model prikupljanja otpada od vrata do vrata. Taj model je prikupljanje otpada po principima da se prikuplja tamo već odvojeno odložen otpad na mjestu nastanka. Znači svako kućanstvo da odlaže odvojenu plastiku, papir, bio otpad i ostale sastavnice, znači miješanog da bude što manje. I komunalno poduzeće koje prikuplja točno ima određene dane. Kad se prikuplja papir, ponedjeljkom se skuplja samo papir, utorkom se skuplja plastika i tako dalje. Tako se smanjuju troškovi komunalnog poduzeća, smanjuju se troškovi odlaganja otpada, jer najskuplji je miješani otpad, to je on iz sivo kontejnera, on je najskuplji za odlaganje. Mi ćemo u budućnosti postati svjesni, Hrvatska je već na pragu plaćanja penala za nedovoljno ispunjene kvote udjela ostalih odvojivih sastavnica otpada u onom miješanom. A moram reći to ovako slikovito, na Karepovcu bi trebalo biti šta manje plastike zatrpavano, šta manje papira, šta manje bio otpada. Primjerice, Split kompostanu uopće nema. Tako da mislim da je bitno taj sustav od vrata do vrata zaista sagledat u jednom ozbiljnom svjetlu. Za sada on u ovom novom planu nije predviđen, mada Udruga Sunce svojim komentarima na javnoj raspravi itekako dobro elaborirala koristi ne samo za državu plaćanje penale i grad Split, već i za čistoću okoliša, zdravlje ljudi, a na kraju smanjenje komunalne naknade. Dugoročno, te komunalne naknade se plaćaju samo po onome što miješano odvojite. Znači, samo ono u sivome što biste sad bacili, po tome, to vam je najskuplja kasnije sastavnica, a moram reći komunalne računice. Ovaj princip od vrata do vrata nije neka utopija, nije neka izmišljotina ekoloških udruga, da pače. Ona već je zaživila i u Splitu u dva kvarta, odnosno nekakav pilot projekt je proveden, a po uzoru na talijanske gradove i ostale europske gradove. Kako to funkcionira u Italiji, na primjer? Tako je, znači taj princip od vrata do vrata uopće nije utopija, on je provediv. Mi smo bili na jednom studijskom putovanju i to savjetodavno vijeće grada Splita, gdje su i predstavnici grada, županije i čistoće i ostale relevantnih firmi i udruženja. Dakle, bili smo u gradu Belluno, pokrajina Veneto, grad koji je svojim sastavom brojem stanovništva sličan Splitu, koji je u jako kratko vrijeme, skoro godinu dana, dakle samo godinu dana od ideje nastanka sustava od vrata do vrata, došao do preko 90% uspješno odvojenog i prikupljenog otpada. Ma kako to? Zvuči kao utopija. Zvuči kao utopija, ali to se događa u suradnji sa svima. Znači, događa se edukacija djece, edukacija građana. Tu treba biti velika volja građana da poštuju sustav koji im je dan. Također, infrastruktura mora funkcionirati. Ne možemo mi sad imati situaciju kao sada da plan gospodarenja kaže imate zelene otoke, u stvarnosti ih ne imate. Dakle, mora sve perfektno dobro funkcionirati. I grad kao osoba koja je nadležna za uređenje i provođenje ovog plana, čistoća kao komunalna firma koja provodi to u stvarnosti i građani na kraju koji pune te kontejnere. Tako da stvarno bismo trebali raditi sustavno na edukaciji ne samo građana, već i djece i osoba koje rade u tim firmama, da se vide dobrobiti u konačnosti takvog sustava. Taj sustav postoji doista kao pilot projekt već 2 godine u gradskom Kotaru Varoš, gradski Kotar grad. On je funkcionirao do sada tako da su se samo prikupljali plastika i papir 1. i 15. u mjesecu, gdje su se građane pozvalo da odlože svoje kese sa papirom i plastikom žute plave ispred vrata i djelatnici čistoće i pokupe. Savjetodavno vijeće je tilo malo dignit opet taj problem, a mora reći opet građane motivira, tako da smo imali jednu promotivnu akciju u sklopu zelenog telefona u 6. mjesecu gdje smo dijelili, a mora reći tako se nazvat start pakete za građane. Statistike će pokazati krajem godine koliko je taj sustav bio uspješan. Dakle, pozivamo sve naše građane da poštuju šarene kontejnere, da što manje odlažemo u sive. Naravno, kao što si rekla, infrastruktura treba postojati i ljudi treba vjerovati u sustav da zaista ono što odvoje završi na pravom mjestu, a ne da se ponovo miješa na našem Karepovcu. Ivana Grubišić iz Udruge Sunce, hvala ti puno i tebi i pravnom timu. 072-123-456 je zeleni telefon. Ako imate bilo koji okolišni problem ili problem u prirodi, ne samo po pitanju otpada, ima nažalost još puno više problema, slobodno se javite na ovaj telefon svakim radnim danom između 8 i 16 sati. Čuvajte prirodu, budite njen glas, odvajajte otpad, ma radite sve ono što vam govorimo iz tjedna u tjedan, a mi se čujemo ponovno za 2 tjedna. Do tada vas pozdravljaju Pinja Poljaković, Ivana Grubišić i Dino Tomaš.